ไม่มีตอนนี้มันก็มีกอไก่อยู่ให้เขียนกอไก่เขียนได้ขอไข่ก็เขียนได้ความรู้ที่กอไก่ขอไข่นี่คือภาวนาครับนี่คือจัดจำแนกแล้วปัญญาชักขยายแล้วจำแนกแต่จะศักดิ์สิทธิ์น่าเชื่อถือท่านต้องสอดแทรกภาษิตเขาบอกไอ้ที่ท่านพูดมาเนี่ยท่านว่าเอาเองไม่เชื่อครับอ้างบาลีไหนครับอ้างภาษิตก็ได้เมื่อกี้ผมพูดเนี่ยผมอ้างภาษิตแย่ๆนะท่านสังเกตไหมการเริ่มต้นที่ดีเท่ากับเสด็จไปแล้วครึ่งหนึ่งท่านก็ถ้าพูดไปเขาไม่รู้อย่าขู่เขาว่าโง่เง่างมเงอะเซอะนักหนาภาษิตครับเพื่อให้หนักแน่นนะมิฉะนั้นพูดไปคนไม่เชื่ออย่างพระสององค์เถียงกันพระใหม่คือพระเก่าก็ไม่ทราบโยมจะมาถวายยานัตเขาสมัยก่อนยานัตนี่ทำไงโอ้มันมีสองยี่ห้อครับองค์หนึ่งบอกโยมถ้าจะได้อานิสงส์มากต้องยานัตหมอชิดอีกองค์หนึ่งต้องหมอมีโยมโยมชักสงสัยจะเอาซื้อยังไงดีองค์ที่เสนอหมอมีก็เลยบอกท่านโยมหมอมีดีที่สุดเพราะมีบาลีรับรองอ้างภาษิตแล้วครับเอาว่าไงท่านยัตนามีโมชุโนโหตุอะไรท่านยัตนาก็ยานัตมีโมก็หมอมีชุโนโหตุชุนนักแลโอ้โหชนะขาดครับองค์หมอชิดไม่ยอมอาตมาก็มีบาลีรับรองยัตนาชิตโมตะเถวจะอะไรยัตนาก็ยานัตชิตโมหมอชิดตะเถวจะเหมือนกันแลโยมเลยซื้อสองยี่ห้อครับเรื่องภาษิตอุเทศก็เป็นภาษิตอย่างหนึ่งใช่ไหมบาลีนี่เขปบทมีพระใหม่ครับจะไปเทศผ่านมาโยมเขานิมนต์ไปเทศจดครับใส่คัมภีร์นี่ถวายผมหรือเปล่าเอาคืนครับเดี๋ยวผมอยู่ใกล้มือผมไม่ได้ครับเอากลับวัดหมดก็ใส่ครับจดเป็นโพยนะไม่ใช่โพยหวยนะแต่คล้ายๆอย่างนั้นนะสอดเข้าไปเขียนบาลีครับแล้วโยมเอานี้เอารถมารับจะไปเทศพระใหม่เรื่องพระใหม่แปลกๆนะครับผมเมื่อสองสามวันผมไปสอนพระที่พิษณุโลกไปกับท่านสมภารพระอาจารย์กรรมฐานของมหาจุฬาผมก็แกล้งเย้าพูดคุยกันเล่นท่านสมภารท่านชื่อดีนะบวชปุ๊บได้เป็นเจ้าอาวาสเลยโยมวางแผนดีแซวท่านนะท่านสมภารบอกไม่ย่าเขาตั้งชื่อแล้วพอบวชนะเป็นพระใหม่โยมหิ้วเป็นโตมาจะไปถวายเจ้าอาวาสก็ถามลูกศิษย์ที่กวาดวัดโกติท่านสมภารไปทางไหนเด็กมันก็ชี้มาที่พระสมบัติใหม่ครับชื่อสมภารเอาเป็นโตถวายครับพระใหม่ก็ไม่รู้ว่าทำไมมาถวายเราก็คงนึกว่าเป็นพระเขาก็ถวายก็ฉันพอฉันเสร็จก็ให้พรยถาสัพพีบวชใหม่ให้ไม่ได้ครับโยมก็แปลกใจเป็นถึงสมภารแล้วทำไมยะถาไม่เป็นท่านฉันไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้ดีจังเลยชื่อสมภารนี่แอบอ้างอยู่สักพักหนึ่งครับวันหนึ่งเขาก็นิมนต์ไปสวดครับหลายวันพระใหม่ทั้งนั้นเลยแต่แล้วพอมาเอาแล้วใครจะเป็นองค์ต้นล่ะโยมก็ประกาศนิมนต์ท่านสมภารเป็นหัวหน้านำสวดครับไอ้ท่านสมภารคือโยมเขาหมายถึงเจ้าอาวาสท่านสมภารพระใหม่ก็ผลักท่านสมภารขึ้นไปนั่งหน้าสวดไม่เป็นครับเหงื่อแตกในสุดโชคดีครับพกมนต์พิธีครับเปิดสวดเลยสมภารตั้งแต่นั้นเลิกคิดเป็นสมภารครับเปลี่ยนชื่อแต่ก็ไม่ได้ผลครับกลับมาเป็นสมภารเหมือนเดิมแบบนี้นะครับพระใหม่ที่ว่าเนี่ยแต่คนละองค์นะไปเทศจดไปครับให้ลูกศิษย์ถือคัมภีร์ขึ้นรถ ลูกศิษย์มันก็ถือแกว่งไปแกว่งกวาแกว่งมาเป็นลูกเม็ดดาบโพยหายครับเราจะเทศยังไงขึ้นรถมารถก็วิ่งมาถึงสะพานพุทธลงไปตรงสี่แยกเนี่ยนะไฟแดงหน้าเพาะช่างเนี่ยผมมายังทันครับมันเป็นไอ้ร้านอยู่รัตนมาลาพระใหม่นี่หาบาลีไม่พบครับจดเลยครับชื่อร้านแถวพาหุรัตรัตนมาลาหนึ่งละบาลีได้แล้วครับวิ่งไปที่ไหนก็จดจด S A B มีสี่แยก S A B อยู่นะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเขายังเก็บไว้ S A B พอไปถึงบ้านเจ้าภาพบาลีนิกเขปบทครบคาถาพอดีตั้งนโมแล้วก็เดินคาถาเลยครับรัตนมาลาจักการาจี S A B พาหุรัสโตติโอ้โยมเชื่อเหมือนกันครับยังไงท่านต้องมีภาษิตนะครับให้หนักแน่นผมพูดว่าสุตะกับจินตาต้องไปด้วยกันบาลีนี้ครับปัญญาสุตะวินิชนีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสุตะสุตะก็คือสุตมยปัญญาใช้จินตาเอามาคิดปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสุตะที่เรียนที่ฟังผมนี่เอาไปใช้ได้ท่านต้องคิดเป็นนะครับถ้าไม่คิดก็เอาไปใช้ไม่ได้ท่องมาแล้วก็ไปพูดสีบทไม่แตกครับแสดงว่าเรียนก็ต้องคิดคิดวิเคราะห์สิ่งที่เราฟังมาปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสุตะโซคราติสเขาบอกว่าหนึ่งเดียวที่ข้าพเจ้ารู้คือรู้ว่าข้าพเจ้าไม่รู้อะไรถ้าสอนแบบอภิธรรมก็อธิบายหนึ่งเดียวที่ข้าพเจ้ารู้คือรู้ข้าพเจ้าหมายอะไรหมายถึงอย่างนี้แต่ถ้าสอนแบบพระสูตรบุคลาธิฐานนะครับต้องบอกว่าโซคราติสมีเทพเจ้าครับเข้าทรงผ่านคนทรงคนสมัยก่อนเนี่ยจะทรงเทพเจ้าวีนัสบ้างอะไรบ้างแล้วคนทรงเนี่ยเขาถือว่าพูดจริงเพราะว่าพระเจ้าสิงห์นะเทพเจ้าแล้วมีลูกศิษย์โซคราติสไปถามครับไปถามเทพเจ้าที่เข้าทรงว่าในกรีกนี้ใครฉลาดที่สุดโซคราติสบอกว่าเอ้ยเทพเจ้าบอกว่าโซคราติสฉลาดที่สุดแล้วเอามาลูกศิษย์ก็มาเล่าให้โซคราติสฟังโซคราติสบอกไม่เชื่อหรอกเทพเจ้าทั้งพูดผิดแน่นอนผมไม่ใช่คนฉลาดที่สุดแต่ก็จะทดลองดูนะว่าเทพเจ้านี่ก็มีวันผิดได้ผมจะพิสูจน์ให้ดูว่าผมโง่กว่าคนอื่นผมไม่ได้ฉลาดผมจะไปโต้วาทีกับคนฉลาดฉลาดได้หลายคนถ้าผมแพ้นะแสดงว่าผมโง่กว่าผมไม่ใช่คนฉลาดที่สุดเทพเจ้าก็ผิดพลาดได้ท่านจะได้ไม่งมงายเพื่อพิสูจน์อันนี้ครับโสกติก็ไปท้าโต้วาทีกับทุกคนเขาเกิดรุ่นเดียวกับพุทธเจ้านะคนละซีกโลกเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วโต้วาทีกับทุกคนเจอใครก็โต้ลูกศิษย์ตามฟังกันเยอะครับคนหนึ่งที่ตามฟังชื่อพลาโต้ครับบันทึกไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นบทโต้วาทีของโสกราตีสเนี่ยเดี๋ยวนี้เขายังเก็บเอาไว้ครับพลาโต้เขียนมี29 เรื่องเขาเรียกว่าไดอะล็อกซ์ออฟพลาโต้บทสนทนาที่พลาโต้บันทึกไว้แต่ตัวเอกในเรื่องคือโสกราตีสโสกราตีสไปโต้ที่ไหนก็ตามครับมันไม่มันชอบกลนะทำไมคนอื่นสู้เขาไม่ได้แพ้โสกราตีสอยู่เรื่อยเลยพวกเก่งๆนี่ชนะหมดเขามีวิธีโต้เรียกว่าโสคราติกเมธอดวิธีโต้วาทีของโสคราตีสใครเรียนปรัชญาตะวันตกนะครับจะเอาวิธีนี้ไปโต้วาทีเรื่องนี้ครับสนุกมากแล้วผมเขียนไว้ในหนังสือปรัชญากรีกครับนิมนต์หาซื้อครับเนี่ยโต้วาทีใหญ่เลยครับโอ้ในที่สุดแพ้หมดโสกราติสก็เลยบอกว่าเหนื่อยแล้วยอมแล้วไม่มีใครสู้ได้เพราะผมรู้มากกว่าพวกคนเหล่านี้อยู่อย่างหนึ่งที่เขาไม่รู้อะไรล่ะที่ท่านรู้มากกว่าคนอื่นหนึ่งเดียวที่ข้าพเจ้ารู้ มากกว่าคนอื่นคือรู้ว่าข้าพเจ้าไม่รู้อะไรเมื่อไม่รู้ตรงไหนก็ถามดิครับเมื่อไม่รู้ตรงไหนก็คิดก็วิเคราะห์ก็แสวงหาความรู้มันก็เลยฉลาดในเรื่องนั้นขึ้นมาเรื่อยๆเลยมันก็แต่ไอ้คนที่ตัวเองก็ไม่รู้แล้วยังเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองรู้นี่เป็นยังไงครับสู้โซกราติสไม่ได้สมเด็จมหาวีระวงศ์พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้นะครับคนโง่เอาของพระพุทธเจ้าก่อนคนโง่หรือคนผ่านที่คิดที่รู้สำคัญตนนะครับว่ายังโง่มีโอกาสเป็นบัณฑิตได้บ้างแต่คนโง่หรือคนพาลที่สำคัญตนว่าเป็นบัณฑิตปันดิตะมานีโง่บริสุทธิ์สมเด็จมหาวีระวงศ์จึงนิพนธ์ไว้ครับสิสะมหาเถระโง่ไม่เป็นใหญ่ยากฝากให้คิดท่านอย่าลืมนะครับวัดประยูรนั้นหลวงตาก็ดีนะครับที่เขียนหนังสือเนี่ยเป็นสะท้อนถึงลักษณะอย่างไม่ใช่ก็คือจะสอดแทรกคติคำคมภาษิตอย่างที่ท่านคุณพิจิตรเล่าครั้งที่แล้ววัดประยูรนะครับหลวงพ่อชั้นหนึ่งเลยท่านหาผมอาศัยการตีความภาษิตคำคมของหลวงพ่อเนี่ยเยอะน้ำบ่อน้ำคลองยังเป็นรองน้ำใจแควเล็กแควใหญ่ยังสู้น้ำใจไม่ได้ขอหลวงพ่อนะครับสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดมันเกิดปัญหาเยอะแยะหมดครับนี่คือภาษิตท่านต้องจำโง่ไม่เป็นใหญ่ยากฝากให้คิดทางชีวิตจะรุ่งโรจน์โสดที่ผลคนส่วนมากรู้แค่บรรทัดแรกครับผมทดลองใช้ดูแล้วโง่ไม่เป็นใหญ่ยากฝากให้คิดได้แค่นี้แหละครับแต่พอผมมีแถวที่สองให้ทึ่งแล้วครับทางชีวิตจะรุ่งโรจน์โสดที่ผลโอ้ข้อท่านี้องค์นี้สงสัยจบแค่นี้แล้วมั้งหมดภูมิยังครับต้องรู้โง่รู้ฉลาดปราดเปรื่องตนไม่ธรรมดานะองค์นี้นะโง่สิบหนดีกว่าเบ่งเก่งเดียวเดียวติดกันเทศเพิ่มเลยครับแถมขอจดอีกโง่ไม่เป็นใหญ่ยากฝากให้คิดทางชีวิตจะรุ่งโรจน์โสดที่ผลต้องรู้โง่รู้ฉลาดปราดเปรื่องตนโง่สิบหนดีกว่าเบ่งเก่งเดียวเดียวแล้วยิ่งถ้าท่านชั่วโมงบินสูงนะครับอ้างนี่อย่าอ้างมั่วนะครับบอกด้วยว่าใครเอามาจากใครนะครับอย่าไปจับใส่ปากสมเด็จมหาวีระวงศ์ใส่เป็นสมเด็จพระพุทธชินวงศ์อย่างนี้คนรู้เขาก็หมดอารมณ์อีกแล้วองค์นี้รู้ไม่จริงติสสะมหาเถระมีครั้งหนึ่งครับผมเคยอ้างผิดครับผมอ้างพระราชนิพนธ์ล้นเกล้ารัชกาลที่5งานศพครับอ้างคนถูกแต่ว่าไอ้บทโครงเนี่ยแต่งใหม่ที่ผมแต่งใหม่เพราะผมเห็นที่เขาเขียนไว้ที่กระดานนั้นไปอยู่เนี่ยนานมาแล้วเช้านะเป็นโครงกระทู้ครับเช้ายังแลเห็นหน้าสายตายเช้าสายบ่ายเย็นเช้ายังแลเห็นหน้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายมุ้ยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยข้ามมุ้ยอาสันรัชกาลที่5ผมก็เอาไปเทศแถวไอ้กระดานดำเมนวัดประยูนเนี่ยนะครับตาเหมือนพวกท่านเนี่ยจดเทศไปหลายปีครับวันหนึ่งมีโยมส่งจดหมายมาผมฟังเทศนานหลายครับเรื่องนี้10ปีมาแล้วที่ท่านอ้างพระราชนิพนธ์ท่านอ้างผิดถ่ายเอกสารพระราชนิพนธ์รัชกาลที่5มาเลยครับจากต้นฉบับจากหนังสือส่งมาให้ครับโอ้ผิดจริงๆไม่ใช่ขึ้นว่าเช้าสายบ่ายเย็นเช้ายังแลเห็นหน้าสายตายนี่เรามาแปลงครับจริงๆพระราชนิพนธ์คือเห็นหน้าอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายมวยนอกนั้นเหมือนเดิมอย่างนี้เราต้องเคารพครับไปแปลงก็บอกว่านี่ของราชการที่5แต่จำไม่หมดโยมได้แค่นี้ก็บุญแล้วเช้ายังแลเห็นหน้าก็ว่าไปนะภาษิตต่างๆท่านต้องจำนะครับผมจะให้ท่านดูซุนวูครับผมชอบใจชอบศึกษานะครับใครรู้ภาษาอังกฤษเอาอันนี้ไม่ต้องจดก็ได้ผมจะให้ดูผมดูจากภาษาอังกฤษ If you know others and know yourself you will not be defeated in a hundred battles รู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยคราเอามาจากซุนวูครับไม่ใช่เหมาเจ๋อตุงเหมาเจ๋อตุงลูกศิษย์ซุนวูอีกทีอายุประมาณ 2,000 ปีครับคนนี้แล้วก็มีหนังสือที่เขาเขียน13บทผมอ่านหมดแล้วซุนวูแล้วได้อ่านภาษาอังกฤษเลยโคตรชอบใจครับซุนวูรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยคราคนที่อ่านซุนวูมากคือของเม้งครับลูกศิษย์ซุนวูลบกับโจโฉครับโจโฉนี่ไม่ธรรมดานะครับเขียนคอมเมนทอรี่คือคำอธิบายหนังสือของซุนวูเดี๋ยวนี้เขายังแปลให้เราอ่านอยู่ผมยังอ่านของโจโฉอยู่คนจีนนี่ดีครับบันทึกหมดโจโฉนี่นักปราชญ์เหมือนกับของเม้งนี่นะเขียนอธิบายซุนวูของเม้งก็ลูกศิษย์ซุนวูแล้วมันสู้กันกินกันไม่ลงครับเลยเป็นก๊กสามก๊กก๊กของเม้งก๊กโจโฉก๊กซุนกวนผมไปเมืองจีนผมก็ไปเดินดูนี่แม่น้ำแยงซีเกียงนี่มันลบกันตรงนี้โอ้เอามาเทศนี่เห็นภาพเลยครับเพราะเราไปดูมาเนี่ยของเบ้งเป็นยังไงอัธยาศัยเขามีภาพวาดไว้ให้นะเพราะฉะนั้นนี่ผมเล่าให้ฟังว่าบางทีเนี่ยข้อมูลเราต้องเก็บสุตะเนี่ยนะอย่าเป็นชาล้นถ้วยนะอย่านึกว่าเรารู้หมดแล้วที่ผมพูดว่าอย่าเทศทุกเรื่องที่เรารู้เนี่ยท่านเวลาผมเทศผมไม่ต้องเทศของเบ้งไปถึงท่านนั้นนะครับและรายละเอียดผมก็มีเวลาผมเคยไปพูดไปบรรยายเรื่องของเบ้งเยอะแยะแต่วันนี้ผมไม่เล่านะครับจะพูดให้ฟังว่าสิ่งที่เรารู้มันต้องมากกว่าสิ่งที่เราพูดผมจะพูด1ชั่วโมงผมอ่านมาเป็น100ชั่วโมงท่านถ้าผมอ่าน 1,000 ชั่วโมงนี่นะใครก็สู้ผมไม่ได้ในเรื่องนั้นแต่ผมมาพูดแค่ชั่วโมงเดียวคือย่อยคือคิดมาแต่บางรูปนี่ครับจะเทศ1ชั่วโมงอ่านมาครึ่งชั่วโมงที่เหลือวนแล้วครับหมดกูจะลงยังไงล่ะนี่มาอบรมที่นี่ครับอย่าไปเป็นอย่าไปหาทางลัดไปสู่ความสำเร็จครับไม่มีครับต้องลงทุนลงแรงต้องศึกษาต้องคิดต้องค้นต้องคว้าถ้าพวกเราบอกกับท่านทั้งหลายว่าที่ผมพูดนี่ผมกำลังแสดงให้ท่านฟังว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นท่านต้องคิดต้องอ่านต้องศึกษาพระเดชคุณหลวงพ่ออายุ93ยังศึกษายังค้นคว้าวันดีคืนดีเรียกผมไปถามวัลภาแปลว่าอะไรผมก็บอกวัลภาก็แปลว่าวันลบไงพระครูวันลบนี่คือคุ้นเคยราชวันลบคนคุ้นเคยไม่ใช่ก๊อปวัลภานะทีวีมันมีรายการก๊อปวัลภาพานั้นไม่ได้วันก็คือวันนะครับละก็ละพาก็พอสระอารอเรือเอาเข้าสิผมงงเลยนะเอ๊ะมันมีด้วยเหรอหลวงพ่อผมก็ไม่เคยดูแต่พานี่เป็นเรื่องของก๊อปไอ้หลุมของเขานะผมก็ไม่เคยรู้แต่ว่านี่หลวงพ่อท่านสงสัยท่านคิดผมยังจำได้ครับแต่ยังตอบไม่ได้ครับรู้แต่ว่ามันเป็นภาษาก๊อปนะฮะก๊อปวัลภาก๊อปมันมีเท่าไหร่18หลุมรู้แค่นั้นน่ะเดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่งท่านต้องเทศให้ได้อธิบายนะครับขยายจำแนกสอดแทรกภาษิตครอบคิดอุมานิทานสาธกผมข้ามไปก่อนครับผมประสงค์ให้ท่านแจ่มแจ้งครับประเมินตนเองนะครับเวลาท่านเทศให้แจ่มแจ้งครับสันทัศนาอย่าคลุมเครือตีบทให้แตกแจ่มแจ้งแล้วให้เกิดศรัทธาครับจูงใจสมาธิปัญญาให้ได้สี่สอนะครับเทศให้ได้สี่สอแล้วประเมินนะครับต่อไปนี้ท่านไปเทศดูนะแจ่มแจ้งไหมจูงใจไหมคนอยากฟังไหมเทศแล้วอยากนิมนต์ต่อไหมความสำเร็จของนักเทศดูง่ายๆครับกิจนิมนต์ถ้าเทศดีนะ ขาจะมานิมนต์อยู่เรื่อยๆงานนี้งานนี้รับไม่ไหวไม่ไหวต้องใครที่เทศแล้วคนอยากจูงใจอยากฟังนี่นะครับเขาจะมากันอีกครั้งแล้วครั้งเล่าใหม่ๆผมพูดก็ไม่ใช่จะมีคนฟังนะครับแต่ผมสังเกตประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยนะครับผมประเมินตัวเองครับถ้าเทศแล้วบรรยายแล้วใหม่ๆเนี่ยเหมือนพวกท่านเนี่ยนักเทศหน้าใหม่ผมเคยไปเทศพระแก้วครับบวชพรรษาแรกเป็นพระพรรษาแรกไปเทศพระแก้วยังจำไม่ลืมคนก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างนะเข้ามาดูวัดพระแก้วมรกตใช่ไหมเดินกันเป็นแถวแถวพระเราก็เทศไปให้ไปแต่มีอยู่คนหนึ่งครับทั้งฟังผมจนจบแล้วเอากันมาแล้วมาติดกันเทศ10บาท20บาทแหม่มครับแกฟังไม่รู้เรื่องครับแต่ก็นั่งมองศรัทธาครับจูงใจครับโอ้ถ้ารู้ถ้าพูดถ้าผมเทศเป็นภาษาอังกฤษอาจจะได้หลายร้อยครับวันนั้นเพราะภาษาไทยให้20 20สมัยนู้นนะนี่คือจูงใจแจ่มแจ้งจูงใจสมุเตชนาแก้วกล้าอาหารครับอยากปฏิบัติผมมาอบรมท่านเนี่ยนะให้เป็นนักเทศเนี่ยท่านฟังแล้วโอ้อย่างนี้เทศไม่ยากอยากขึ้นเทศนี่คือแก้วกล้าครับผมสอนวิธีเทศให้กับท่านแต่ละขั้นแต่ละตอนมีอุเทศมีนิเทศปฏินิเทศแจ่มแจ้งชัดเจนปฏิบัติยังไงจูงใจครับว่าเทศดีต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีอุเทศนิเทศปฏินิเทศเอาละครับเทศละขึ้นธรรมาสแล้วแสดงว่าแก้วกล้าแล้วครับแล้วเรียนไม่เครียดครับเรียนหลักสูตรนักเทศนี่สัมปหังสนาบันเทิงเบิกบานท่านไม่ต้องถึงขนาดธรรมะโจ๊กนะครับฟังเทศพุทธเจ้าแล้วมีปีติในธรรมธรรมปีติธรรมรโสฟังแล้วมันชื่นใจผมขอตรงนี้เลยนะครับสำหรับวัดประยูนนั้นเราเน้นความสุภาพเรียบร้อยกริยามารยาทอะไรครับเพื่อให้จูงใจครับเกิดศรัทธาและภาษาไพเราะไปพูดดีฟังแล้วมันไม่ปิดหูเขานะครับอย่าไปหยาบโลนเพราะคนเขาประนมมือฟังนะครับเทศน์ผมเรียนว่าอย่างนี้ผมจูงใจท่านแล้วนะผมถามรายการทั้งหมดนี่นะครับสำหรับพวกเราเนี่ยรายการนี้หมดเนี่ยที่จะมาถึงพวกเรานี่คือรายการอะไรเทศครับอบรมนักเรียนอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาเรียกว่าไม่ใช่งานหลักถ้าเป็นรายการนี้หมดบางทีครูก็มาให้สอนนู่นสอนนี่วันดีคืนดีเขาก็มาให้ท่านสอนละแต่เทศนี่เขาเรียกเหมือนกับไฟบังคับงานศพก็ต้องนิมนต์พระเทศวันพระทุกวันพระก็เทศนะงานเป็นหลักงานใหญ่ๆงานฉลองอะไรเทศทั้งนั้นท่านแล้วอยู่ๆเนี่ยท่านเทศไม่เป็นเนี่ยครับปาฐกถาได้สอนได้อภิปรายได้ท่านเสียโอกาสที่ยิ่งใหญ่เพราะอะไรเพราะการที่เขาประนมมือฟังนี่นะครับเขาอยากจะฟังท่านใจเขาอ่อนไปทั้งเท่าไหร่แล้วที่เขาประนมมือให้ท่านเนี่ยเพียงแต่ท่านใส่ข้อมูลใส่เนื้อหาใส่ธรรมะใหถูกใจท่านนั้นเขาจะจำท่านไม่ลืมและถ้าท่านบอกว่าเทศไม่เป็นเนี่ยท่านเสียโอกาสมหาศาลเพราะโอกาสที่ท่านจะได้เผยแผ่ได้สอนธรรมะได้หายไปแต่ละวันแต่ละวันเพราะฉะนั้นที่ท่านจะคุณโสพลบอกว่าผมนี่เทศผมเทศเพราะว่าแล้วเทศแต่ละครั้งไม่ว่างานตรงงานอะไรต่างเนี่ยคนเขาตั้งใจฟังท่านเราจะให้ธรรมะชี้นำเขาให้เกิดศรัทธาจูงใจเขาเนี่ยมันง่ายกว่าไปพูดท้องสนามหลวงไม่รู้กี่เท่าเพราะคนเขาประนมมือเขาตั้งใจแล้วเพียงแต่ว่าท่านให้ธรรมะเขานี่ครับศรัทธาศรัทธาสมาธิมนาคือสมาทานจูงใจให้เกิดศรัทธาแล้วท่านจะใส่อะไรไปให้แก้วก็คำว่าร่าเริงคือความไพเราะท่านสังเกตสไตล์ของวัดประยูรนะครับเราใช้สาลีลาตั้งแต่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์จีเจ้าวาดองค์ที่สองมาเป็นมหาธรรมกถึกสมัยรัชกาลที่สามมีนักเทศที่โด่งดังอยู่สามรูปบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์หนึ่งสมเด็จพุทธาจารย์โตวัดระฆังสองพระธรรมอุดมถึกวัดโพและสามพระพุทธโฆสมเด็จพุทธโฆษาจารย์จีวัดประยูร สามองค์พูดสำหรับพระพุทธโฆษาจารย์จีนิเทศเขาเรียกว่าลีลาสาลิกาป้อนเหยื่อสาลิกาป้อนเหยื่อก็คือเวลาจะป้อนเหยื่อให้ลูกเนี่ยมันเคี้ยวแม่นกเนี่ยมันเคี้ยวข้าวสารเคี้ยวบดให้ละเอียดก่อนแล้วค่อยๆป้อนตามปากของนกซึ่งมันเล็กๆที่ผมพูดมาเหมือนกับป้อนคำข้าวให้เด็กและปากของนกเนี่ยมันบางอย่าไปเอาเหล็กเอาอะไรไปใส่ทำนองเดียวกันหูของผู้ฟังนี่มันละเอียดอ่อนอย่าเอาคำหยาบคำโลนอย่าไปทำให้แสลงหูค่อยๆจูงใจให้เกิดศรัทธาและเหมาะกับระดับปากนกสาลิกาป้อนเหยื่อท่านต้องขบต้องเคี้ยวก่อนอย่าเอาไปใส่ทั้งรุ่นนกติดคอตายที่ผมเรียกบุคลาธิฐานคือเคี้ยวขบก่อนนะครับแล้วความบันเทิงเบิกบานในการได้รับรสพระธรรมนั่นแหละนะคือธรรมปีติธรรมปีตินะครับสัมปหังสนาร่าเริงบันเทิงในธรรมใน4ข้อนี้นะครับท่านลองถามตัวเองนิเทศของท่านเนี่ยตั้งแต่อุทเทศนิเทศปฏินิเทศเนี่ยนะครับเรามีข้อไหนขาดข้อไหนเพิ่มข้อนั้นดูแต่ละข้อนะครับสันทสนาแจ่มแจ้งคือแจ่มแจ้งเหมือนเห็นด้วยตาฟังท่านเทศแล้วชัดเจนไม่สงสัยอยากฟังอีกเขาเรียกว่าซิมพลิฟายทำให้ง่ายพระที่เอาเรื่องยากมาเทศให้ง่ายเนี่ยนะครับมาขบก่อนเนี่ยเตรียมเยอะไหมครับอ่านเยอะนะครับศึกษาเยอะฟังเยอะไม่ใช่อยู่ๆท่านจะเทศให้ง่ายนะครับท่านต้องเรียนต้องศึกษาต้องอ่านอย่างมหาศาลหลวงวิจิตรวาทการเป็นต้นแบบนะครับเขาเป็นมหา5ประโยคเอาหนังสือฝรั่งมาเขียนนะครับไม่ใช่แปลครับมาสรุปเป็นภาษาไทยง่ายๆโหคนติดกันงอมแงมจนทุกวันนี้เนี่ยเอาก็จริงนะเอามาจากภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ลองเขียนธรรมะแล้วไม่ง่ายครับหลวงวิจิตรเขียนธรรมะอ่านยากหมายถึงว่าอย่างเช่นวิชา8ประการอะไรต่างแต่เอาแบบฝรั่งมาเนี่ยครับเขาทำให้ง่ายวิธีทำให้ง่ายของหลวงวิจิตรว่าไงเคล็ดลับของหลวงวิจิตรครับอย่าพูดเรื่องที่ตัวท่านเองก็ไม่เข้าใจแจ่มแจ้งเป็นเด็ดขาดจดไว้เลยครับต่อไปนี้นะครับจะเทศเรื่องไหนก็ตามถ้าเขาตั้งหัวข้อเรื่องที่ท่านไม่ชำนาญไม่มีความรู้อย่าไปเทศอย่าเทศเรื่องที่ท่านไม่เข้าใจแจ่มแจ้งเป็นเด็ดขาดบางคนก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นชาตินี้ไม่มีโอกาสเกิดไม่มีโอกาสเทศเพราะเรื่องนี้ก็ไม่รู้เรื่องนั้นก็ไม่รู้คำตอบครับเรื่องไหนไม่รู้รับไว้แต่ขอเวลา2เดือน3เดือนไปเตรียมก่อนอ่านก่อนค้นก่อนใช่ไหมครับท่านทราบไหมครับว่าคนที่เขาเป็นนักพูดทอล์คโชว์เนี่ยเขาเตรียมการนานเท่าไหร่นักไอ้ทอล์คโชว์ดังๆเตรียมการเป็นปีท่านบางคน5ปีจะแสดงสักครั้งหนึ่งแล้วคลาสสิกเลยคนจะซื้อเทปซื้อหนังสือกันเพียบ1ปีเขาไม่พูดเลยครับเขาแสดงทีหนึ่งสมมติว่าอย่างร้องเพลงเงี้ยเบิร์ดเนี่ยกว่ากี่ปีเขาจะออกรุ่นอัลบั้มใหม่เนี่ยเขาสะสมเพลงสะสมความคิดอะไรต่างๆแนวลีลาจินตนาการการรำเตรียมการเยอะครับผมเคยไปออกรายการขอคิดด้วยคนสมัยเจิมศักดิ์เขาจัดรายการตอนนั้นยังไม่เป็นสว.สนทนากันแค่1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเนี่ยนะ1ชั่วโมงหลังข่าวเขาเรียกไพร์ไทม์เวลาดีหลังข่าว1ชั่วโมงนี่นะครับเตรียมการเนี่ยบันทึกนะทั้งบันทึกทั้งอะไรต่างๆเนี่ยค่าถ่ายทำมุมกล้องเจ้าหน้าที่เขียนบทเตรียมการเชิญวิทยากรเนี่ยใช้งบ1ล้านบาท1ล้านบาทนะครับ1ชั่วโมงกล้องไม่รู้กี่ตัวเลยเตรียมการไปออกรายการต้องถ้าหลังข่าวเนี่ยคำว่า1ล้านนี่ค่าเช่าสถานีด้วยนะเวลาข่าวหลังดีหลังข่าวเนี่ยโอ้โหแพงมากหลัง 2:00 น. 1ล้านบาทดร.เจิมศักดิ์บอกว่าต้องคิดค่าสปอนเซอร์1นาทีเนี่ย300,000ท่านใครจะให้เขาโฆษณา1นาที300,000บาท ในรายการของเขาเนี่ยถึงจะคุ้มเบื้องหลังการถ่ายทำไอ้ทั้งหลายเนี่ยนะครับมหาศาลนักร้องไมเคิลแจ็กสันร้องเพลงโฆษณาเป๊ปซี่หรือโค้กอ่ะ2นาทีครับค่าตัว15ล้านเหรียญสหรัฐเอา40คูณเขาออกทั่วโลก1นาทีครึ่งเนี่ยเขาถ่ายทำกี่ช็อตถ่ายกี่ภาพไอ้ที่ใช้ไม่ได้ครับถ่ายเป็นวันนั้นไม่งั้นก็จะจ่ายค่าตัวเป็นเท่าไหร่หนังล่าสุดของไอ้อานนท์เนี่ยนะคนเหล็ก3เนี่ยค่าตัวเท่าไหร่เขาถ่ายออกไม่กี่ออกฉากนี่นะมันก็เยอะอยู่แต่ว่าถ่ายแล้วถ่ายอีกกี่ครั้งกี่คนกว่าจะได้เป็นเรื่องเนี่ยค่าตัวเขาคิด30ล้านเหรียญสหรัฐกำลังฉายอยู่เนี่ยเอา40คูณเข้าไปครับ 1,200 ล้านนะครับบาทผมจะเทศหลักๆสักทีเนี่ยนะครับถ้าผมจะปาฐกถาเนี่ยผมปาฐกถางานใหญ่ๆเนี่ยผมเตรียมการอาจจะเดือน2เดือนผมไม่มีเวลานะผมก็จะเก็บข้อมูลไปบางทีถ้าผมคิดจะพิมพ์เป็นหนังสือผมจะเตรียมสักปีหนึ่งผมจะกำหนดที่ไว้ที่ตรงนี้คนฟังดีนะผมจะพิมพ์ผมจะเตรียมไปสักปีแล้วผมก็พูดแล้วก็เทศออกเป็นหนังสือได้เลยที่ท่านเห็นครั้งล่าสุดผมไปเทศงานมหิดลนะจะมหาวิทยาลัยมหิดลไม่ใช่ล่าสุดอะที่ผมเตรียมการเยอะหน่อยผมจะพิมพ์งานปาฐกถาเกียรติยศท่านอธิการบดีคุณหญิงกสมาวรวันท่านผู้หญิงสุมาลีเป็นเจ้าภาพผมปาฐกถาเสร็จเขาถอดเทปมาให้ผมเลยผมไม่ต้องพูดอะไรเลยครับท่านผู้หญิงสุมาลีจาติกวนิจจะพิมพ์แจกงานวันเกิดเอามาวางไว้ข้างหน้าผมดูแล้วต้องแก้ไขเยอะแก้ไขเยอะผมมีข้อมูลเยอะผมพูดแค่ถึงว่า2ชั่วโมงแต่ข้อมูลในหัวผมมันเยอะผมอยากจะพิมพ์เป็นหนังสือผมจะเพิ่มเข้าไปท่านเชื่อไหมตั้งแต่เดือนมีนามาจนบัดนี้ผมยังแก้ไม่ได้ครึ่งเลยครับข้อมูลมันเยอะใส่ก็หมายความว่าที่ผมพูด2ชั่วโมงเนี่ยสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันเยอะแล้วเราย่อยให้คนฟังเราพูดทั้งหมดไม่ได้ท่านแต่เวลาเขียนหนังสือเนี่ยขยายได้ท่านต้องรู้มากในเรื่องนั้นๆอันนี้ผมยืนยันนะครับถ้าท่านจะมาเอาดีในการเทศในการสอนโดยอาศัยจำพิวครั้งเพื่อคราวครับมันก็เหมือนกับคนที่ขึ้นมานะครับมันมีเขาเรียกว่าเพดานบินท่านจะขึ้นได้แค่เพดานนี้เหมือนว่าวนะขึ้นได้แค่นี้จะขึ้นระดับนี้ไม่ได้ขึ้นระดับนี้ไม่ได้ระดับสูงเป็นจรวดนี่ขึ้นไม่ได้ขึ้นแบบเครื่องบินเล็กๆเฮลิคอปเตอร์ได้ระดับวัดนี่ได้ระดับชาติไม่ได้ระดับนานาชาติก็ไม่ได้อย่านึกว่าถ้าท่านพูดภาษาอังกฤษได้ท่านจะไปเทศเป็นภาษาฝรั่งไม่ได้ความคิดท่านไม่ถึงมันก็เหมือนภาษาไทยนั่นแหละครับท่านจะไปเทศได้ที่ไหนถ้าความคิดไม่ถึงต่อให้รู้ภาษาไทยผมไปเทศในสหประชาชาติมานี่ความคิดครับไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวชุมเพดานบินของเราเนี่ยจะให้ไปถึงไหนเนี่ยนะครับท่านต้องศึกษาเรื่องนั้นแจ่มแจ้งนะครับแล้วก็พูดจากความรู้ความเข้าใจเวลาที่คนฟังพระเจ้าเทศนะครับจะเปล่งอุทานนี้ในท้ายพระสูตรอภิกันตังอภิกันตังแจ่มแจ้งนักพระองค์ผู้เจริญแจ่มแจ้งนักพระองค์ผู้เจริญฟังเทศนาของพระองค์แล้วเหมือนกับหงายของที่คว่ำตามประทีปในที่มืดบอกทางแก่คนหลงทางเคยมีไหมครับที่คนเปล่งอุทานนี้ครับโอ้ชัดเจนแจ่มแจ้งจริงเลยฟังท่านนี่นะหรือมีแต่บอกโอ้โหมันเกือบจะเข้าใจแล้วท่านนะเหมือนกับดับไฟนั่นแหละแม้เกือบจะเข้าใจแล้วไม่รู้หายไปไหนพูดให้เห็นภาพครับเรียกภาพพจน์ที่ผมเรียกว่าเทศเนี่ยนะเรื่องจุดดีของเทศเนี่ยนะครับคือคนตั้งใจฟังเรื่องดีของเทศก็คือมีงานบ่อยคนตั้งใจฟังจุดด้อยของเทศนะถ้าเทียบกับปาฐกถาเนี่ยท่านใช้มือประกอบก็ไม่ได้ไม่รู้ใครไปออกแบบเอาไว้ครับเพราะฉะนั้นบางคนไม่อยากเทศ แต่ถ้าท่านเทศถูกแบบคนศรัทธาเขาจะบรรลุเลยครับเชื่อเลยเพราะฉะนั้นศิลปะสุดยอดครับในขณะที่ท่านนิ่งเนี่ยนะณบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาแล้วเวลาเทศท่านจะล็อกแลกก็ไม่ได้นะณบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนา eye contact ไม่ทักนิ่งเลยครับนั่งตรงอย่างเงี้ยคนมันจะหลับอะสิครับใช่ไหมใช้มือประกอบก็ไม่ได้ใช้อะไรประกอบครับเสียงครับตอนไหนควรจะเน้นอย่าพูดระดับเดียวกันหมดหลับครับเสียงมีตื่นเต้นมีทำนองมีอะไรต่างๆเล่าใจได้แต่ให้นิ่งเฉยๆไม่ใช่ถือคัมภีร์แล้วผมเม่งฟันอ่ะบ้าอะไรกันนะกันหาพูดให้เห็นภาพใช้ภาษาไม่เปลืองนักสละสลวยเดี๋ยวเรารายละเอียดพวกนี้เนี่ยนะครับผมบอกแล้วรายละเอียดท่านต้องมาเรียนผมมาให้หลักการงั้นใจอย่างผมไม่มีเวลาที่จะพูดไม่งั้นผมพูดคนเดียวเลยครับทั้ง3เดือนนะให้คนอื่นก็บ้างครับถวายเท่ากันนี่คำว่าถวายเท่ากันคือถวายวิทยากรนอกนะครับวัดประยูรไม่ได้สักบาทเดียวครับนะเมื่อถวายแล้วก็ต้องมาบรรยายกับท่านนะครับเรานอกจากจะไม่ได้แล้วครับยังต้องจ่ายให้พวกท่านอีกนะครับถวายน้ำปานะอะไรต่างๆใจคอจะไม่ช่วยกันบ้างหรือครับหมายถึงน้ำปานะใครจะมาเป็นเจ้าภาพก็ได้นะครับผมพูดไปก็จูงใจไปด้วยครับมีสื่อและอุปกรณ์อันนี้ผมพูดสำหรับท่านที่ไม่ได้อยู่บนธรรมาสน์มองก็ได้นะครับคำว่าสื่ออุปกรณ์ไม่ใช่ท่านมาตั้งแสดงนะฮะพูดไปโยงนะโยมผมใช้บ่อยครับมีสื่ออยู่เลยพระพุทธรูปอยู่ข้างหลังผมก็เอามาเป็นอุปกรณ์มันตั้งอยู่แล้วท่านโยมดูพระพุทธรูปยิ้มหรือหน้าบึ้งคนกราบคนไหว้หน้าต้องเมตตาอย่างนี้พูดเรื่องเมตตาได้แล้วครับพุทธรูปโยมดูเทียนนะเทียนงานศพเทียนที่ตั้งอยู่หน้าธรรมาสน์เรียกว่าอะไรแล้วท่านไม่ต้องไปชี้อะไรนะนั่งพูดอย่างนี้นะเหมือนพูดคนเดียวพึมพำไปแต่เขารู้ว่านี่เป็นลีลาเลียเทียนที่ตั้งอยู่หน้าธรรมาสน์นี้เรียกว่าเทียนส่องธรรมเทียนส่องธรรมนี่ถ้าไม่จุดอาตมาไม่ขึ้นเทศอ่ะสอนท่านเลยจริยธรรมในการเทศจรรยานักเทศบางวัดเนี่ยไม่เข้าใจครับนักเทศหน้าใหม่ไปถึงปุ๊บบัดนี้ถ้าธรรมกถึกมาถึงเรียบร้อยแล้วขอนิมนต์ขึ้นธรรมาสน์อย่าขึ้นนะครับถ้าขึ้นปุ๊บตกมาตายทันทีแสดงว่าท่านไม่ใช่นักเทศครับแอบอ้างมาครับนักเทศไม่ขึ้นธรรมาสน์ไม่ว่าโฆษกจะประกาศแค่ไหนอย่างไรนั่งเฉยครับตีพิพาทไล่ก็ไม่ขึ้นบางว่าตีพิพาททันทีแล้วโฆษกประกาศนั่งจุ้ยเลยครับทำไมไม่ขึ้นนะชี้ไปที่เทียนครับให้เจ้าภาพจุดเทียนส่องธรรมก่อนพอจุดเทียนปุ๊บนิมนต์หรือไม่นิมนต์อาตมาขึ้นธรรมาสน์สอนเขาด้วยเทียนที่เจ้าภาพสังเกตไหมจุดธูปเทียนแล้วต้องจุดเทียนส่องธรรมเอามาตั้งหน้าธรรมาสน์แล้วจึงขึ้นโยมเขาก็จะเห็นโอ้ต้องมีเทียนนะตั้งตรงนี้เลยนะแล้วก็ใช้เป็นอุปกรณ์โยมพระขึ้นธรรมาสน์วันนี้เพราะมีเทียนส่องธรรมเทียนนี้ดีนะทำให้โยมได้ฟังเทศแต่เทียนบางเล่มที่วัดเนี่ยนะจุดเทียนเข้าพรรษามันไหม้กุฏิไปหลังหนึ่งแสดงว่าเทียนเนี่ยมีประโยชน์หรือไม่มันอยู่ที่การใช้เหมือนชีวิตเหมือนเทียนโยมจุดทิ้งไว้มันก็ดับไหม้ไส้ไปสู่ความดับเกิดขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกไม่ทำอะไรเลยวันหนึ่งก็ไปสู่ความดับแต่ถ้าทำประโยชน์มหาศาลเทียนนั้นก็เป็นประโยชน์ชีวิตก็เช่นเดียวกันเทียนไหม้บ้านก็ได้จุดส่องธรรมให้พระเทศก็ได้จุดในความมืดให้คนรู้ทางก็ได้อยู่ที่การใช้ชีวิตจะมีคุณค่าอยู่ที่ว่าคุณใช้สองมือสองแขนหนึ่งสองมือสองเท้าหนึ่งสมองเนี่ยทำประโยชน์อะไรไว้กับโลก และจะดับไปเขาก็จะได้รู้ว่านี่คือคนที่มีคุณค่าเหมือนอย่างท่านที่นอนอยู่เบื้องหน้าในโรง อุปกรณ์อีกแล้วนะ แม่พระองค์นี้เทศดีนะจะชมทีอ้อมดีแท้ ยังไม่พอสอดแทรกภาษิต เปลวเทียนมะลายแท่งละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอำไพชีวิตมะลายไปเพื่ออะไรทิ้งไว้แทนไม่ธรรมดานะองค์นี้พูดยังก็เคยตาย เห็นไหมครับท่านผมพูดให้เห็นภาพไหมเทียนเนี่ยผมจุดเสมอไรแล้วท่านนึกโอ้โหเทียนอยู่ตรงนั้นเลยมีโรงอยู่ตรงนั้นมีสื่อมีอุปกรณ์พร้อมนี่คือเราไม่ต้องไปหาท่านแต่ก่อนท่านจะขึ้นเดี๋ยวท่านดูซะก่อนนะเหมือนไอ้พวกด้นกรสดอ่ะปุ๊บเลยปุ๊บอย่างผมพูดกับท่านเนี่ยผมไม่ใช่หลับหูหลับตาพูดผมดูพวกท่านด้วยทำอะไรกันมาจากไหนพอจะเรียกอะไรสร้างมหาจุฬาได้ไหมเดี๋ยวตอนท้ายครับใช่ไหมมันไปพูดสุ่มสี่สุ่มห้าหลับหูหลับตาพูดฮะอะไรนะครับเบลเทียนมาหลายแท่ง20บาทครับไม่นะครับคือผมจะไม่หยุดนะครับถ้าไว้ถามตอนท้ายนะครับอยากจะถามอะไรเดี๋ยวผมจะมาหยุดเพราะมันจะต้องภาษาฝรั่งภาษิตเขาบอกว่าถ้าท่านกำลังวางเป็นละเรื่องๆนะครับบรรยายเทศเนี่ยอยู่ๆกำลังเทศเนี่ยโยมโอ้ท่านเทศแล้วก็อยู่วัดไหนขอเบอร์โทรศัพท์เนี่ยโยมนี่นั่นนะเบอร์นี่นั่นนะฮัลโหลหมดมูดครับเดี๋ยวก่อนภาษิตฝรั่งเขาบอกว่า the show must go on การแสดงต้องแสดงต่อไปครับลิเกหามาแล้วครับปรากฏว่ามาฉลองโบสถ์เจ้าภาพมางานฉลองโดนรถชนตายลิเกก็แสดงครับฉลองโบสถ์ไม่ใช่งานศพ The show must go on ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นจรรยานักเทศอยู่อย่างนี้เขานิมนต์ท่านไปเทศครับจะกี่คนจะอะไรก็ตามถ้ามันมีแบบมีอะไรต่างให้มันจบ The show must go on ก็คือการแสดงต้องแสดงต่อไปอย่าไปจบอย่าไปค้างคานะหมดมูดสื่อและอุปกรณ์ครับหาแถวนั้นแหละครับเหมือนพวกด้นกรสดดูนาฬิกาบ้างดูไมโครโฟนบ้างเอาโยมสติคืออะไรสติคือรู้ตัวทั่วพร้อมสมาธิคือคิดเรื่องเดียวตอนนี้โยมลองดูมาที่เบื้องหน้าอาตมามีไมโครโฟนดูไปข้างหลังเห็นพุทธรูปดูไปข้างซ้ายเห็นคนออกจากประตูในหนึ่งนาทีนี่โยมคิดกี่เรื่องไมโครโฟนพุทธรูปคนเดินออกนอกประตูแสดงว่าฟุ้งซ่านใช่ไหมนี่คือจิตมันโดดเหมือนลิงบนยอดไม้จับกิ่งนั่นกิ่งนี่สมาธิคือคิดทีละเรื่องคิดทีละเรื่องเหมือนมองไมโครโฟนก็เพ่งเลยอย่างพระท่านเพ่งเทียนเพ่งดวงแก้วนี่เพ่งกสิณนิ่งคิดเรื่องเดียวเป็นเอกัคคตาสมาธิบางคนก็ฟังอาตมาเทศฟังไปหูอีกข้างเดี๋ยวก็นู่นมองไปทางนู้นอ้าวเราดูสังเกตเนี่ยเห็นหมามาก็ไปดูหมาอีกพระน่าดูกว่าโยมอย่าไปดูมันเห่าก็ช่างมันฟังพระฟังอยู่เรื่องเดียวต่อเนื่อง5นาที10นาทีมีสมาธิในการฟังจนจบจะเกิดปัญญาสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสามีสมาธิอบรมดีแล้วปัญญาจะมีกำลังมากมีอานิสงส์มากเข้าใจแจ่มแจ้งไม่ใช่ฟังตอนอาตมาเล่านิทานอย่างเดียวแน่ได้ก็สอนเข้าไปเลยเอาเหตุการณ์ตรงนั้นจับเชื่อมให้ได้ตื่นตัวทั่วพร้อมใช้สื่ออุปกรณ์วันนี้ผมใช้สื่ออุปกรณ์กับท่านนะความจริงผมเพราะว่าบางอย่างผมขนมาไม่ได้ผมก็เอาภาพมาพระพุทธเจ้าก็ใช้สื่ออุปกรณ์นะครับท่านนึกออกไหมเดี๋ยวผมจะมาภาพนี้นะทำไมผมเอาภาพนี้มาแสดงกับท่านนะเพราะว่าผมนึกถึงเรื่องหนึ่งก่อนที่ผมจะเสนอท่านนะใครที่เป็นปริญญาผมจะไม่ถามว่าใครเป็นไม่เป็นเคยอ่านดีกว่า เรื่องนางรูปนันทานางรูปนันทารูปสวยมากครับมาบวชในพระศาสนาเพราะได้ยินว่าวัดสวยมากคนไปแต่งกลอนชมวัดนะเอาเวรุวันนะเชตวันอยากจะมาบวชมาบวชเพราะเป็นคนรักสวยรักงามรักดอกไม้รักอะไรนะเลยไม่ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าเพราะได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเทศเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมครับท่านนึกออกนะผมไม่เล่าแล้วนะไม่เล่ารายละเอียดแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาถึงภาพเนี่ยเสร็จแล้ววันหนึ่งคนก็มาชมภิกษุณีมาชมพระพุทธเจ้าเทศไพเราะอยากไปฟังบ้างแต่ไปแอบข้างหลังเดี๋ยวพระพุทธเจ้าเห็นน่าจะเทศด่าอีกว่าติดอยู่ในรูปรบกลิ่นเสียงอนิจจังทุกขังพูดไม่เอาพอเข้ามานะครับแกก็ไม่ค่อยฟังครับดูพี่รูปนันทาเนี่ยตาเนี่ยไปเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยข้างหลังเนี่ยมีผู้หญิงสาวสวยครับแต่งชุดประจำชาติเลยสวยมากอายุ16ปีถวายงานพัดพระพุทธเจ้าตอนกำลังเทศผู้หญิงสาวเนี่ยพัดแต่งชุดเป็นชาวบ้านนะเป็นคารวาสเป็นเหมือนกับนางสาวไทยเลยแล้วสวยหยาดเยิ้มรู้ปนันทาบอกว่านี่ใครว่าพระพุทธเจ้าไม่ชอบคนของสวยของงามเทศยังมีหางเครื่องเล่าให้มันเห็นภาพพจน์ท่านบาลีแปลไม่เจอหรอกนึกออกอย่างผมสาธิตไปด้วยนะท่านอย่าไปว่าพูดยังไงพระเทพโสภณพูดยังไงท่านสังเกตผมไปด้วยและผมบอกท่านด้วยเคล็ดลับทั้งหมดตัวอย่างไปในนั้นเสร็จโอ้เทศนี่ยังมีหางเครื่องแสดงพระเจ้าก็ชอบหน้าตาจิ้มลิ้มเหมือนกันเรานี่ก็คงจะถูกสเปคภาษาบาลีว่าไงท่านสเปควัยรุ่นฟังโอ้ลุงพี่นี่จ้าบจริงๆนะแปลบาลีนี่โอ้ถูกสเปคเนอะทีนี้ก็แล้วก็ดูไปดูมาอ๋อรู้สิสาวคนนี้สวยเหลือเกินซึ้งในความสวยงามเพ่งแล้วครับจิตเป็นสมาธิแล้วครับตอนแรกก็มองนะคนไม่อยากฟังเทศใช่ไหมตอนนี้โฟกัสครับสมาธินะฮะโฟกัสระดับหนึ่งเราเรียกโฟกัสเหมือนปรับหน้ากล้องท่านมีโฟกัสนั่นคือสมาธิครับเพ่งแล้วก็ปรับโอ้ยสวยอายุ16หน้าตาปากคางสวยพุทธเจ้าผู้หญิงมาจากไหนครับเนรมิตขึ้นครับมโนมยิทธิฤทธิ์ทางใจคนอื่นมองไม่เห็นรูปนันทาเท่านั้นเห็นพุทธเจ้าเนรมิตให้เห็นเหมือนฉายวิดีโอนี่ครับ PowerPoint ดีๆนี่แหละครับแล้วพอกำลังซึ้งอยู่รูปนันทาซึ้งพระเจ้ากดรีโมทคอนโทรลครับ forward ครับอายุ20ผู้หญิงอายุ20แล้ว20ยิ่งสวยใหญ่เลยนะคนนี้นี่สักพัก30ยังแจ๋วเลื่อนไปเรื่อยครับ40 50 60จน90ล้มลงตายอยู่ตรงนั้นเองพระเจ้าพอถึงตรงนี้อุปนันทาปลงเลยครับโอ้โหขนาดสวยอย่างนี้เวลาแก่น่าเกลียดน่าเกลียดนะทาปากแดงโอ้โหน่าตบผมก็ย้อมขาวครึ่งดำครึ่งหนึ่งไอ้ที่ขาวนี่คือข้างล่างที่ดำนี่ย้อมข้างบนแล้วมันงอกไม่ไหวนะอันงามกายมันไม่จีรังนี่เริ่มคิดแล้วถึงจะอำพรางจะพอกจะพันด้วยเครื่องสำอางอย่างทันสมัยเหมือนบันได3ขั้น8ขั้นเอาอย่างฝรั่งอังกฤษอเมริกันอีกไม่กี่วันมันก็โรยราโอ้พอคิดในใจพระเจ้าก็ปิดวิดีโอเลยปิด PowerPoint นั่นแหละเธอก็เหมือนกันเลยผู้หญิงคนนั้นเป็นฉันใดรูปนันทาเธอจงพิจารณาเห็นตัวเองเป็นเช่นนั้นเข้าที่พอดีครับดูภาพก่อนพุทธเจ้าเนรมิตเราไม่มีปัญญานะพลังจิตเราไม่ถึง PowerPoint ครับลูกศิษย์พระพุทธเจ้าใช่ไหมครับนี่ครับสอนเด็กครับเกิดมานี่ครับเป็นอย่างนี้เธอดูทีละภาพแม่บอกแล้วทั้งคู่นะเด็กหญิงเด็กชายอ้าว3ขวบ5ขวบ7ขวบไปโรงเรียนจีบกันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจบปริญญากดไปเรื่อยที่จริงถ้าผมมีเวลาผมจะให้ทีละเฟรมผมไม่มีเวลาครับเทศกับสอนกับพวกท่านก็เอาเมาหน้าเดียวเนี่ยนะครับอะไรกันนักกันหนาท่านที่จริงมันต้องกดมาทีละอัน นี่ผมยกผมมีเวลาน้อยไปทำงานครับแต่งงานนี่แฮปปี้แล้วครับโอ้ฟอร์เวิร์ดเหมือนรูปอนันทาครับแต่งงานแล้วมีลูกครับมีครอบครัวชักแก่แล้วครับมาวัดไปอยู่แล้วครับถือไม้ทั้งหลวงเจ้าอาวาสไปเยี่ยมโรงพยาบาลแล้วครับที่นี่ครับมาวัดอีกแล้วครับตั้งนี่ครับไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนิมนต์ท่านไปเทศงานศพแล้วครับโอ้เหมือนรูปอนันทาเลยครับผมก็แสดงได้เหมือนกัน PowerPoint ครับสอนเด็กเลยทีนี้ผมเล่าเรื่องที่ว่านี่นะครับที่เมื่อกี้ผมเล่าบอกว่าเราต้องมีความรู้เราจะไปพูดที่ไหนเนี่ยความคิดเราต้องถึงก่อนผมจัดงานประชุมนานาชาติเนี่ยกว่าจะมาจัดกับสหประชาชาติเมื่อปีที่แล้วผมไปประชุมมาทั่วโลกผมจะให้ท่านดูพูดด้วยภาพนี่ครับพศญี่ปุ่นครับปราศัยครับขึ้นจอเลยท่านเป็นภาษาอังกฤษนี่ครับเขาก็ชอบใจครับพอผมไปพูดครั้งนี้เขาก็เลยมาจัดให้ผมเป็นประธานในฐานะอธิการบดีเป็นประธานจัดประชุมครั้งที่2นี่ครับครั้งที่1ครับบุดดิสซัมมิตครั้งที่2ลองคิดนะครับทั่วโลกก็ไปพูดเหมือนผมแต่พอเขาฟังผมพูดเอ้ยเข้าท่านี่เห็นภาพพจน์แจ่มแจ้งจูงใจแก้วกล้าล่าเริงตามมาถึงเมืองไทยครับเอาเงินมาให้30กว่าล้านครับให้มหาจุฬาเป็นเจ้าภาพจัดบุดดิสซัมมิตเมื่อ2ปี3ปีที่แล้วที่พุทธมณฑลจัดไปแล้วครับสหประชาชาติบ้างครับผมเคยประชุมที่อียิปต์ท่านนี่เคยเห็นอย่างครับดูของนี่นะดูเป็นขวัญตานี่ฮะดูภาพเอาประเทศอิสลามครับมุสลิมเขาไม่ให้พระเข้าหรอกครับพระไปครับเพราะอะไรครับสหประชาชาติเขานิมนต์ผมไปพูดในการประชุม Population and Developmentประชากรและการพัฒนาที่กรุงไคโรครับหนังสือนิมนต์มาจากสหประชาชาติเลยครับพระไทยไปได้องค์เดียวโอ้ผมตื่นเต้นครับ20ปีเขาจะประชุมครั้งหนึ่งครับ Population and Development ประชากรและการพัฒนานิมนต์มาจากต่างประเทศผมก็ตอนแรกก็จะรับนิมนต์ครับไปดูเห็นหนังสือพิมพ์ครับโดยหนังสือพิมพ์ไทยภาษาอังกฤษก็ตามคนไปประชุมเท่าไหร่ท่าน15,000 คน 15,000 ไม่มีพุทธไม่มีพระจากประเทศไทยมีรัฐมนตรีครับสาธารณสุขไปแต่ไม่มีพระไทยเขานิมนต์ผมก็ดูเอ๊ะทำไมมีแต่เราหนังสือพิมพ์มันลงข่าวครับบางกอกโพสต์บอกว่ามุสลิมหัวแรงประกาศว่าใครก็ตามมาประชุมจะยิงให้ตายให้หมดโอ้นี่เองนี่ถึงไม่มีใครไปฮะปัญญาเกิดแล้วครับหนังสือเชิญมาก็ปลื้มสิครับองค์เดียวท่านแต่บอกเขาบอกจะยิงให้ตายให้หมดแล้วสีเหลืองๆนี่มันจะล่อหรือนี่ใช่ไหมก็ปรากฏว่าผมก็ดูข่าวก่อนยังไม่รับทันทีนะดูข่าวหนังสือพิมพ์ไปด้วยตอนหลังรัฐเหตุที่เขาจะยิงเพราะอย่างนี้ครับประชากรเนี่ยการพัฒนาเนี่ยเขาจะคุมกำเนิดและมุสลิมไม่ยอมคุมประชากรเขาก็โตเอาเพราะถ้าคุมกำเนิดถือว่าผิดประสงค์ของผู้เป็นเจ้าที่สร้างอาดัมกับอีฟเพื่อให้แพร่หลายไปทั่วโลกถ้าไปคุมกำเนิดเท่ากับขัดบัญชาของผู้เป็นเจ้าที่สอนให้แพร่หลายไปทั่วโลกจึงถือว่าพวกที่สอนให้คุมกำเนิดเนี่ยต่อต้านพระเจ้ายิงให้ตายให้หมดพวกสหประชาชาติก็ตามศาสนาอื่นก็ตามไปจัดที่อียิปต์ไม่คุมกำเนิดครับมุสลิมเขาต้องการอย่างนั้นแล้วทั่วโลกก็มากันทีนี้ทางอียิปต์ประกาศครับผมอ่านในหนังสือพิมพ์มาได้แล้วเราจับพวกมุสลิมหัวแรงเข้าคุกไว้400คนฮะไปได้แล้วผมรับริมนเลยครับพอไปทำวีซ่าที่สถานทูตอียิปต์ครับโอ้ง่ายมากเลยพอรู้ว่าจะไปชุมรีบไปรีบไปท่านอย่าเปลี่ยนใจไปเลยโอ้ยอะไรมันจะสะดวกปานนั้นนะขึ้นเครื่องบินไปพอไปลงเครื่องบินงงแล้วครับไอ้รถที่มารับเราเนี่ยนะมีทหารยืนคุมอยู่ข้างของรถถือปืนจังก้าเลยครับระเบิดมือพร้อมไอ้นี่มาลักตัวเราหรือยังไงนี่รับตัวหรือลักพากันแน่เขาบอกป้องกันไว้ก่อนเดี๋ยวท่านถูกลักพา นะไปถึงปุ๊บโหที่ประชุมท่านเป็นอินดอร์สเตเดียมที่แข่งกีฬาตรวจอาวุธหมดเข้าไปไม่ได้ครับไม่มีทางเข้าเลยครับเข้าไปอยู่คนนั้นเป็นหมื่นๆคนนะเขาก็พาไปเยี่ยมไปดูเนี่ยนะพีระมิดเนี่ยนะในช่วงนั้นผมก็ไปได้ไปดูพีระมิดท่านดูนะสูงตั้งร้อยเป็นร้อยๆเมตรเนี่ยนะอิฐแต่ละก้อนเนี่ยท่านทราบไหมมันหนักเท่าไหร่อายุ 4,000 ปีนะ 4,000 ปีเป็นหินแกรนิตครับก้อนเล็กหนัก 2,000 2ตันใหญ่สุดหนัก10ตันรถบรรทุกซ้อนกันขึ้นไปนู่นครับยอดพีระมิดซ้อนขึ้นไปแล้วก็มันเรียงกันให้ท่านดูอีกนิดนะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะเนี่ยเป็นเหลี่ยมๆเงี้ยแสดงว่ามันเอียงเข้าหาใช่มั้ยเอียงเข้าหาแกไม่ต้องใช้ปูนนะครับเอาอิฐเนี่ยพิงกันเท่านั้นเองรอบด้านให้มันหาแกนมันอยู่ได้ครับเป็นพันๆปีเนี่ยอันนี้ 4,000 ปีไม่โคตรเลยลองสร้างเจดีย์แบบนี้ข้างในกรวงนะครับมีช่องเข้าไปได้เป็นที่เก็บศพกษัตริย์เรียกว่าฟาโรห์เก็บศพกษัตริย์เขาถือว่าคนจะฟื้นคืนชีพเพราะฉะนั้นต้องทำโรงทำอะไรไว้เอากษัตริย์เนี่ยทำมัมมี่ครับเราก็ได้ดูเป็นมัมมี่แล้ววันหนึ่งเมื่อวิญญาณเข้าร่างก็จะฟื้นคืนชีพเก็บไว้ข้างในเมื่อ 4,000 ปีที่แล้วทีนี้ข้างในเนี่ยนะครับโรงก็ทองคำอะไรก็ทองคำหมดขโมยมันก็เข้าไปขโมยข้างในไปหมดเลยครับเหลืออยู่กษัตริย์ตูตังคาเมนครับอายุ19ปีฟาโรห์นะเขาไม่กล้าทำพีระมิดบนดินที่ฝังศพทำใต้ดินครับขุดไปใต้ดินโจรมันไม่รู้ครับว่าฝังอยู่ที่ไหนก็หาไม่เจอพอหาไม่เจอก็จะมีนักสำรวจชาวอเมริกันครับขุดเจอลงไปเอาทองเอาโลงทองคำมาเนี่ยนะฮะเขาก็ยึดเป็นสมบัติไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ผมไปดูครับโลงนี้เป็นทองคำหนักโลงเนี่ยนะหนัก100กิโลกรัม